patrzę, co się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu? W nocy jest tak trudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Program Trzeciej Polskiego Radia, wtorek, 20 maja, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki, zapraszamy na serwis Trójki. Gdzieniegdzie wały przesiąkają, ale sytuacja jest stabilna. Za moment w serwisie raport powodziowy. USA oskarżają Chiny o szpiegostwo gospodarcze. 5 wojskowych usłyszało zarzuty ataków hakerskich na amerykańskie firmy. Szykują się duże zwolnienia w wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych. To w związku z darmowym podręcznikiem. Kluczowe będą najbliższe 24 godziny, przyznają strażacy. Przez świętokrzyskie, Lubelszczyznę i Mazowsze wciąż przechodzi na Wiśle fala kulminacyjna. W rejonie Sandomierza wprawdzie poziom wody opada, ale nadal mocno napiera ona na wały. W niektórych miejscach dochodzi do przesiąkania. Cały czas są tam strażacy i wojsko. Na Lubelszczyźnie w Kępie Gosteckiej był wczoraj minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Przez cały czas oczywiście musimy kontrolować wały, mamy w niektórych miejscach przesiąknięcia, mamy takie punktowe problemy, ale wszystkie newralgiczne miejsca są zabezpieczone i były zabezpieczone już od 6 dni. To jest ta lekcja, która płynie z 2010 roku, żeby działać w sposób prewencyjny i to robimy. A tam, gdzie woda opadła, rozpoczęło się wielkie sprzątanie. W gminie Gródek nad Dunajcem woda spływająca z gór zabrała ze sobą tony śmieci do Jeziora Rożnowskiego, ubolewa wicewójt Mieczysław Hajduga. W przeważającej części są to jakieś patyki, wyrwane drzewa, gałęzie. Oczywiście trafiają się tam też jakieś butelki plastikowe, jakieś puszki. Dużo sprzątania. No akurat teraz zbieramy muł. Nie ma innego wyjścia. No musimy to zrobić, żeby turysta przyjechał. Synoptycy uspokajają, że sytuacja powodziowa w całym kraju się stabilizuje. Fala wezbraniowa na Wiśle do Warszawy ma dotrzeć jutro. Będzie o prawie metr niższa niż 4 lata temu. Długo trwały starania i wreszcie jest efekt. Ukraina zniesie embargo na polską wieprzowinę. Ma to nastąpić 28 maja. Kijów wprowadził zakaz importu polskiej wieprzowiny wtedy, kiedy Rosja po wykryciu w naszym kraju przypadków afrykańskiego pomoru świń u dwóch padłych dzików. Zniesienie ukraińskiego embarga to z pewnością sukces ministra rolnictwa. Zabiegał o to już od dłuższego czasu. Przychylnego spojrzenia na nasze produkty od Ukraińców domagał się także szef MSZ Radosław Sikorski, który mocno akcentował to podczas swej niedawnej wizyty w Kijowie. Rząd ukraiński zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zakończyć to embargo. Ukraina zniesie embargo na wieprzowinę, ale problem w tym, że od 2007 roku nie kupuje od nas także wołowiny. Wykryto wówczas w Polsce przypadek choroby szalonych krów. Minister rolnictwa Marek Sawicki chce zniesienie embarga także na wołowinę, bo o szalonych krowach w Polsce dawno już nikt nie słyszał. Nie ma żadnych podstaw prawnych, żadnych podstaw zdrowotnych, żeby takie embargo utrzymywać, bo to jest nadal na Ukrainie przeświadczenie o rzekomym BSE występującym na terenie Polski. Konkrety podczas rozmów 27 maja w Paryżu mają uzgodnić szefowie polskiej i ukraińskiej służby weterynaryjnej. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Napięcie na linii Waszyngton-Pekin. Stany Zjednoczone formalnie oskarżyły chińskich wojskowych o ataki hakerskie na amerykańskie firmy. Tu chodziło o szpiegostwo gospodarcze, ogłosił prokurator generalny USA. Władze w Pekinie uznały, że zarzuty przeciwko Chińczykom są sfabrykowane. Stany Zjednoczone postawiły zarzuty kryminalne 5 przedstawicielom chińskiej armii, którzy włamywali się do sieci komputerowych amerykańskich firm. Zakres wykradzionych tajemnic handlowych jest tak duży, że musieliśmy zastosować agresywną odpowiedź, mówi prokurator generalny Eric Holder. Według aktu oskarżenia chińscy hakerzy atakowali krytyczne gałęzie amerykańskiej gospodarki, m.in. energetykę i przemysł metalowy. Dzięki zdobytym w ten sposób informacjom chińskie firmy, także państwowe, miały przewagę nad Amerykanami w przetargach i strategii handlowych. handlowej. Rząd Stanów Zjednoczonych potępia taką taktykę. Akt oskarżenia przeciwko 5 Chińczykom to pierwszy w historii przypadek, gdy władze Stanów Zjednoczonych stawiają zarzuty kryminalne funkcjonariuszom innego państwa w sprawie o ataki hakerskie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Bolesne skutki pomysłu z darmowymi podręcznikami. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne rozpoczynają proces zwolnień grupowych. Spółka nie informuje, ile osób straci pracę. Na razie rozpoczęły się w tej sprawie rozmowy ze związkami zawodowymi. Negocjacje zaplanowano na połowę czerwca. Wówczas okaże się, ile osób odejdzie i na jakich warunkach. To smutna rynkowa konieczność i jest to dopiero początek procesu, o którym i wydawcy, i zewnętrzne organizacje wielokrotnie wspominały. W wyniku bezkompromisowych działań rządu pracę w ciągu najbliższych lat może stracić nawet kilka tysięcy osób w całej branży wydawniczej, ocenia prezes wydawnictw szkolnych i pedagogicznych Jerzy Garlicki. Prace nad rządowym projektem trwają w Sejmie w trybie pilnym. Jutro sprawą darmowych podręczników zajmie się Komisja Edukacji. Pierwszy od, uwaga, 10 tysięcy lat żubr przyszedł na świat w Asturii na północy Hiszpanii. Do tamtejszego parku przyrody żubrza para przyjechała z Holandii, a teraz doczekała się potomstwa. Kości żubrów znaleziono w Hiszpanii na wielu stanowiskach archeologicznych, m.in. w słynnej Atapuerce, a rysunki tych zwierząt uwieczniono 15 tysięcy lat temu na ścianach jaskini Altamira. Po 10 tysiącach lat od ich wyginięcia naukowcy postanowili zasiedlić żubrami te same tereny, które zamieszkiwały one w paleolicie. Zanim do parku przyrody w Tawerdze wypuszczono zwierzęta, miejsce zostało zbadane i zaakceptowane przez specjalistów z Polski, Niemiec i Rosji, państw, w których żubry żyją na wolności. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Coraz więcej słońca i coraz cieplej. Chmury i deszcz oraz burze pojawią się po południu jedynie na wschodzie oraz po Morzu Zachodnim i Śląsku. W Suwałkach i Lublinie będzie 21 stopni, w Poznaniu i Toruniu 24, w Zielonej Górze 25, a we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Skruszyliśmy partyjny beton. Pokazaliśmy, że wszystko jest możliwe. Że obywatele to prawdziwa władza. Dzięki nam w Polsce dokonała się oświeceniowa rewolucja. Wstaliśmy z kolan. Rozum wygrał. Wolność wygrała. Wygrała wiara w człowieka. Przed nami gigantyczne zadanie. Polska stoi przed szansą na skok technologiczny, na dogonienie Zachodu. Musimy stworzyć więcej miejsc pracy. Musimy uczynić tę pracę lepiej płatną. Musimy rozwinąć naszą gospodarkę. Znów możemy być silni. Otworzymy perspektywy dla młodego pokolenia, dla naszych dzieci. Zbudujemy sprawiedliwy system emerytalny, bez przywilejów. Zlikwidujemy kolejki do specjalistów w szpitalach. Ograniczymy biurokrację. Urzędnik ma pomagać, a nie kontrolować. To ma być nasze państwo, a nie obce. Opodatkujemy dochody biskupów. Damy radę. Możemy być najlepsi. Teraz twój ruch. W tych wyborach, wyborach europejskich 25 maja, będę głosował na Europę plus twój ruch. W tych wyborach 25 maja będę głosował na listę numer 5, co jest dobrym znakiem. Na listę na piątkę. I w tych wyborach, proszę państwa, głosuję na Europę plus twój ruch ze względu właśnie na program. Odważny, wychodzący dalej aniżeli te tradycyjne programy wielkich partii, zawarty w tym najkrótszym sloganie, ale jakże rozsądnym, jakże potrzebnym, więcej Europy. Polska to dobro wspólne. Kościół nie może nas dzielić na lepszych i gorszych. Księża powinni płacić podatki, jak my. Dobre miejsce nauczania religii to Kościół, nie szkoła państwowa. Otóż to, trzymajmy się konstytucji. Seks, ciąża in vitro to jest nasze życie, nie księży. Nie lękajmy się wolności. Współczucie, troska i miłość to doświadczenia wszystkich, wierzących i niewierzących. W ważnych sprawach rozumiemy się bez słów. Więcej. Otwarte granice. Więcej. Sokrates Erasmus. Więcej. Europejskie wspólne prawo umów. Więcej. Emerytury obywatelskie. Więcej. Wspólny obszar ochrony zdrowia. Więcej. Karta praw podstawowych. Więcej Unii to możliwość rozwoju dla każdego z was. Dla ciebie. Więcej. 25 maja. Przywróćmy Unię więcej. Obywatelom. Więcej. Ryszard Kalisz. Więcej. Europa Plus Twój Ruch. Więcej. Materiał sfinansowany ze środków Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Europa Plus Twój Ruch. Sfinansowano ze środków KKW SLD UP. W Europie liczą się tylko dwie grupy polityczne: socjaldemokraci i konserwatyści. W Polsce oznacza to rywalizację pomiędzy SLD a partią rządzącą. Pozostałe formacje nie liczą się, mówi Longin Pastusiak. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy przywiązują dużą wagę do opieki nad osobami starszymi. Niestety, seniorzy w Polsce borykają się z różnymi problemami, z chorobami, z ubóstwem, a także z różnymi formami dyskryminacji. SLD, mając wspólny program wyborczy z Europejską Lewicą, może skuteczniej walczyć w Parlamencie Europejskim o zapewnienie opieki i godnych warunków życia polskim seniorom. Mówi Adam Gierek. Polski przemysł został zniszczony. Współczesne procesy globalizacyjne prowadzą natomiast do zamierania europejskiego przemysłu. Jako człowiek lewicy uważam, że tworzenie miejsc pracy i ożywienie gospodarki wymaga rozsądnej polityki przemysłowej, powtórnego uprzemysłowienia naszego kraju. Konsekwentnie opowiadam się za utrzymaniem węgla jako ważnego źródła energii. Walczę w Brukseli o nowoczesny polski przemysł. Mówi Janusz Zemke. Polakom należy się uczciwy komunikat. Polskie granice są bezpieczne. Powiedzmy to jasno i dobitnie. Wojna nam nie zagraża. Przed nami kolejny etap modernizacji polskiej armii. Musimy zadbać, by przyczynił się do utworzenia tysięcy nowych miejsc pracy. Bezpieczeństwo jest ważne, ale praca jest ważniejsza. Mówi Tomasz Kamiński. Miliony młodych Europejczyków płaci za kryzys. Kryzys, którego nie wywołali. Nie mają pracy ani żadnych perspektyw. Natomiast odpowiedzialni za kryzys bankierzy przyznają sobie kolejne premie. Najwyższy czas, abyśmy wspólnie, jako młode pokolenie, powiedzieli dość. Nie będziemy płacić za wasz kryzys. Nie będziemy pokoleniem straconych szans. Europejska Lewica posiada plan gwarancji, który daje każdemu możliwość pracy bądź dalszej edukacji. Wybierz SLD i Europejską Lewicę. Sfinansowano ze środków KKW SLD UP. Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Jak dorosnę, to chcę zostać strażakiem. A ja chcę być stewardesą i latać samolotem. A ja chciałbym, jak mój tato, pracować w fabryce. W Ministerstwie Gospodarki powstał projekt odbudowy szkół zawodowych. Są już pierwsze sukcesy i konkretne działania, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Dlatego kandyduję. Ilona Antoniszyn-Klik. Głosujcie na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 12 lat zajmuję się pozyskiwaniem dla Polaków funduszy unijnych. Na co dzień nie zastanawiamy się, jakie mają one znaczenie dla rozwoju naszego kraju. Lecz dzięki nim Polska się zmienia. Czas w większym stopniu wykorzystać je dla stworzenia i utrzymania miejsc pracy, w szczególności dla wkraczających w dorosłe życie młodych ludzi. Tym chciałbym się zająć w Parlamencie Europejskim. Przemysław Litwiniuk kandyduje z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubelskim. 20 lat temu zostałem burmistrzem i muszę powiedzieć, że wtedy wydawanie zezwoleń na budowę czy prowadzenie procesów inwestycyjnych było niezwykle proste. Co roku to się pogarszało, potem doszła nam Unia, doszły dodatkowe urzędy, no i dzisiaj rzeczywiście mamy z tym wielki problem. Tak być nie może. Ja naprawdę, jako człowiek, który pracuje z tym na co dzień, wiem, jak to zlikwidować i wiem, jakie podjąć kroki, żeby tą biurokrację zdecydowanie ograniczyć. Grzegorz Benedykciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy Europejczykami.

poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Witamy, kłaniamy się, zaczynamy. 20 minut po szóstej. Zaczynamy od pierwszych stron gazet. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Dziennik Gazeta Prawna na początek. Tu artykuł OFE już uciekają za granicę. Fundusze mogą wyprowadzić z warszawskiej giełdy 8 miliardów złotych. Rząd wypowiedział im wojnę, one kontratakują, sprzedają akcje w Warszawie i kupują papiery notowane na innych rynkach. Od wprowadzenia w lutym 2014 roku reformy funduszy OFE zmniejszyły zaangażowanie na krajowej giełdzie z nieco ponad 128 miliardów złotych do około 123 miliardów. W tym roku OFE mogą zainwestować za granicą 10% aktywów, których wartość wynosi obecnie około 150 miliardów złotych. I o tym na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, Gazeta Wyborcza. Zamach na Sejm był odwołany. Zwrot w procesie sejmowego terrorysty. Adwokat znalazł w aktach śledztwa zeznania funkcjonariusza ABW, z których wynika, że miesiąc przed aresztowaniem Brunon Kwiecień zaniechał ataku na polski parlament, rząd i prezydenta. W październiku 2012 roku Kwiecień napisał do współspiskowca Kamila dwa maile. Jesteś z policji i rezygnuję z remontów. Remontem konspiratorzy nazywali zamach. Z maili do Kamila, agenta ABW, wynika, że Kwiecień wyczuł prowokację. Sąd Kamila jeszcze nie przesłuchał. Obrońca Kwietnia Maciej Burda uważa, że nie utrzymają się zarzuty o planowanie ataku i podżeganie do niego. O tym Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Gazeta Polska Codziennie, tu artykuł Gwiezdne wojny Kremla. Rosja już za kilka miesięcy będzie gotowa do rozmieszczenia broni jądrowej w kosmosie. Nowy rodzaj sił zbrojnych, wojska powietrzno-kosmiczne, rozpocznie służbę w grudniu 2014 roku. Formacja oprócz celów obronnych ma również zadania ofensywne. Na jej wyposażeniu są rakiety zdolne do przenoszenia głowic jądrowych. To Gazeta Polska Codziennie. Rzeczpospolita, tu na pierwszej stronie artykuł NFZ ściga czerwonych. Państwo zaczyna tropić nadużycia w służbie zdrowia popełnione przez pacjentów. Urzędnicy NFZ wzięli pod lupę pacjentów, którzy nie mieli ubezpieczenia zdrowotnego, a skorzystali w 2013 roku z bezpłatnej pomocy medycznej. Od kilku miesięcy NFZ prowadzi setki takich postępowań windykacyjnych. Problem polega na tym, że pacjent może być niesłusznie posądzony o brak ubezpieczenia. W EWUŚ, czyli elektronicznym systemie weryfikacji ubezpieczenia, wciąż na czerwono wyświetlają się bowiem często niewłaściwe nazwiska. I o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. W pulsie biznesu zapowiedź artykułu wynalazek musi zostać tajemnicą. Wymagania i procedury sprawiają, że na długiej drodze po patent łatwo zrobić fałszywy krok. Nawet zagraniczny patent nie gwarantuje, że polski urząd też przychyli się do wniosku firmy. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Pulsu Biznesu i jeszcze ostatnia strona z faktu. Wije gniazdko za 7,5 miliona. Księżna Kate ma teraz złą prasę w Wielkiej Brytanii. Krytykuje się ją za rozrzutność przy wydatkach na remont liczącej 200 lat Aylmer Hall, prywatnej posiadłości, jak którą William i Kate dostali od królowej Elżbiety. Remont zabytkowej siedziby pochłonie w przeliczeniu 7,5 miliona złotych. A to wszystko tylko po to, by młodzi mieli gdzie spędzać weekend, bo na co dzień mieszkają w Londynie w pałacu odnowionym też za taką samą kwotę. No i właśnie, poprosiłam naszego eksperta od ekonomii, Pawła Sołtysa, o przeliczenie. Wychodzi, że to jest 1,5 miliona funtów mniej więcej. I Paweł twierdzi, że biorąc pod uwagę, że ta rezydencja ma 200 lat, że to jest zabytek, to wcale nie jest taki duży wydatek na remont. Nie, nie. Na weekendy? Jak znalazł? No, wsparłam się opinią eksperta. Czujemy się wsparci. Myślę, że księżna Kate jest usprawiedliwiona. Tu 7,5 miliona, tam 7,5. Oni mają dziecko, no to się wtedy nie liczy. Zwłaszcza, że ten remont będzie za chwilę znowu potrzebny. No tak. Z tej okazji. Mały przyszły król pogrela ściany, to trzeba będzie znowu odmalować. Maja Borkowska, dziękujemy. That big eight-wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on. I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland. We're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Mr. Engineer, take

Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Stan wojenny w Tajlandii. Wprowadziła go armia, tłumaczy, że to konieczne, by przywrócić w kraju pokój i porządek. Wojskowi zapewniają, że nie jest to pucz, a zdecydowali się na taki krok po wielu miesiącach antyrządowych protestów, głównie w Bangkoku, w których zginęło 28 osób, a setki zostały ranne. O tym też w wiadomościach trójki o 7. Nieprawidłowości przy zapisach do specjalistów w pomorskich przechodniach i szpitalach. 1/3 z kontrolowanych przez NFZ placówek popełnia błędy związane z oczekiwaniem na przyjęcie do lekarza. Fundusz w ciągu 2 tygodni skontrolował 60 ośrodków. W 20 stwierdzono nieprawidłowości, mówi dyrektor gdańskiego oddziału NFZ Tadeusz Jędrzejczyk. Pacjenci są odsyłani na termin, kiedy mogą się zacząć rejestrować, czyli nie są rejestrowani w sposób ciągły. Po drugie, że nie ma procedury w niektórych przychodniach do rejestrowania pacjentów z adnotacją pilna. Na ośrodki, w których wykryto nieprawidłowości, będą nakładane kary. Mogą one mieć też mniejsze szanse na kontrakt w przyszłym roku. Trwa dochodzenie w sprawie wypadku kolumbijskiego autobusu. Spłonął wczoraj, zginęło ponad 30 dzieci. Mówi się m.in. o nielegalnym transporcie benzyny. Według wstępnych informacji autokarem, który mógł przewozić 38 pasażerów, jechało ponad 50 osób, w większości dzieci. Ustalono też, że pojazd od 2 lat nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia ani ważnego przeglądu technicznego. W autobusie nie było też gaśnicy. Aresztowany kierowca nie miał prawa jazdy. Policja szuka przyczyn pożaru. Według jednej z hipotez autobus, który działał na gaz, miał również rezerwy benzyny. Do pożaru doszło, kiedy kierowca pojazdu próbował zmienić jeden system na drugi. Inna teoria mówi o nielegalnym transporcie benzyny. Santiago de Chile dla Polskiego Radia. Monika Trętowska. Paul McCartney odwołuje koncerty w Japonii. 71-letni muzyk zapadł na chorobę wirusową. Bliższych szczegółów nie podano. W oświadczeniu zacytowano samego McCartneya, który jest bardzo rozczarowany tym, że nie zaśpiewa dla Japończyków. Artysta podziękował też fanom za ich sympatię, zrozumienie i wsparcie. Mam nadzieję wkrótce znowu zobaczyć was wszystkich, powiedział ex-Beatles. I to tyle teraz. Więcej informacji w trójce za niespełna pół godziny. Deszcz i burze we wschodniej połowie kraju, miejscami popada również na Pomorzu i Górnym Śląsku, a poza tym słonecznie i ciepło będzie. Temperatura od 21 stopni w Lublinie i Białymstoku, 23 w Warszawie, Trójmieście i Łomży, do 26 w Opolu i w Legnicy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Bioterm. Bioterm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Bioterm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Bioterm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem 3 miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być Twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut siódma, już niedługo, porozmawiamy o naszych lękach, o tym, co jest najniebezpieczniejsze. Najniebezpieczniejsze? Pewnie jakiś pająk albo coś takiego gryzącego. Nie mam pojęcia, skorpion.

tak, raz i dwa i trzy. Nie, to my dziękujemy. Jesteśmy na w czasach. Zawsze mnie przeraża głupota ludzka szczególnie. A może panie Zenku to odpuszczę. Zapraszamy do Trójki. 71335 SMS-owa. Za 19 minut siódma. Świat przyrody, a zwłaszcza dzikich zwierząt, fascynuje, ale i przeraża. Wiele gatunków to organizmy zdolne atakować człowieka, ba, nawet zabić. Jakie to gatunki? Odpowiedź może zaskoczyć, tym bardziej, że zagrożeń spodziewamy się zupełnie gdzie indziej. Pająki, pająki, zdecydowanie pająki. Ja chyba węża albo jakiegoś niedźwiedzia polarnego. Z jakim zwierzęciem pan by nie chciał stanąć oko w oko? Pewnie z dzikiem. Z rekinem bym nie chciała. Dzik to straszny, okropny stwór i kto zobaczy w lesie dzika, ten na drzewo zaraz znika. Tak naprawdę najgroźniejsze zwierzęta. Aleksandra Stanisławska z portalu crazynauka.pl. To nie te, które eksponowane są w klatkach w zoo czy na bardzo strzeżonych wybiegach, ale takie bardzo niepozorne, które czasami jest trudno dostrzec z gołym okiem. Najniebezpieczniejsze pewnie jakiś pająk albo coś takiego gryzącego. Nie mam pojęcia, skorpion. Niech pan strzela dalej. Nie wiem, może któryś z dzikich kotów. Największym zabójcą, jeśli chodzi o zwierzęta, można nazwać komara, przeciętnego komara z terenów malarycznych. Komar, okej. Komar, tak. Jestem z Mazur, więc tak, komar, tak. Potrafi być uciążliwy. Komar, który jest nosicielem pierwotniaka i ten właśnie pierwotniak wywołuje malarię, chorobę, która zbiera największe żniwo na świecie, jeśli chodzi o śmiertelność. Spodziewałby się pan tego? Nie. Czy tu, żyjąc w Polsce, w jakiś sposób czuje się pan zagrożony ze strony komarów? Nie czułem się zagrożony. No takiego to bym się bał. Takiego naszego niekoniecznie. To nie jest prawda i wskazuje już chociażby na to historię. Beata Bierna z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przed I wojną światową na malarię chorowało w Polsce, na rodzimą malarię, ponad 52 tysiące osób. Następne epidemie były notowane w trakcie II wojny światowej i to głównie w Dolinie Wisły, na Wybrzeżu, nawet w Warszawie, dokładnie w Marymoncie. I mieliśmy również epidemię po II wojnie światowej, dokładnie w województwach gdańskim, warszawskim, szczecińskim czy lubelskim. Aha. To dziękuję za informację. Przestraszyłem? No, nie zdawałam sobie sprawy, szczerze mówiąc, do tej pory. W 63 już notowano w Polsce tylko zachorowania zawlekane. To jest średnio rocznie mniej więcej 30 przypadków. A ponadto mamy również w Polsce wektory, czyli przenosicieli, a więc komary z rodzaju Anopheles. Ta liczebność komarów nie jest już taka jak po wojnie światowej II, dlatego że to są owady, które wymagają do rozwoju czystych wód. Natomiast te wektory dalej występują. A gdyby pan spotkał żmiję z egzakowatą? To bym się przestraszył i to jest coś, co można rzeczywiście spotkać w mazurskich lasach. I czułby się pan zagrożony wtedy? Na pewno. Jeśli chodzi o żmiję, no to jest to gatunek dosyć rzadki, zagrożony w Polsce i tak naprawdę trzeba by się dosyć mocno postarać, żeby na tę żmiję nadepnąć, żeby ona chciała ugryźć. Jeśli chodzi o inne zagrożenia w Polsce, to można powiedzieć o osach, pszczołach. Co roku w Polsce umiera od 15 do 20 osób wskutek właśnie ugryzień owadów. Głównie właśnie os czy pszczół. Jest coś takiego w człowieku, że tych zagrożeń w świecie przyrody szuka zupełnie gdzie indziej? Być może. Może to jest kwestia popkultury, że w filmach raczej nas się straszy dużymi wężami, rekinami niż komarami. I uwaga, jeśli chodzi o szerszenie, których tak się boimy, to chyba nie do końca ich wizerunek zgadza się z tym, jakie są naprawdę. Bo żeby zabić człowieka, który nie jest uczulony, to żeby taka ilość jadu się pojawiła w organizmie, trzeba by ugryzień ponad 100 szerszeni. Warto także pamiętać, że groźnym dla człowieka zwierzęciem jest też kleszcz. Te kleszcze, które przenoszą drobnoustroje powodujące m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, przypomina o tym Kuba Witkowski, nasz reporter, a my apelujemy, bo w tej chwili kleszczy w lasach jest całkiem, całkiem sporo i proszę o tym pamiętać, proszę uważać i po powrocie z lasu proszę się oglądać. I'm gone. nasze strachy. Pan Michał informuje, że będąc małym brudącem kopał z tatą ziemię na działce u babci. No i wtedy tata postanowił sobie zażartować. Wziął na łopatę dżdżownicę, zawołał mnie i rzucił w moją stronę. Przeleciało koło głowy. Minęło blisko 30 lat, a ja nadal panicznie boję się i brzydzę dżdżownic. A ja nie lubię i boję się, informuje pan Łukasz. Homo sapiens to bardzo groźny gatunek. Nie, panie Łukaszu, trzeba lubić, choć trzeba uważać, bo bywają łobuzowate jednak jednostki. Ja muszę powiedzieć, że z gryzących rzeczy największą awersję mam do swetrów wełnianych. Tu też bardzo trzeba uważać. 2-2 i 7 trójek. Za 9,5 minuty będzie 7, Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej artykuł NFZ ściga czerwonych. Urzędnicy NFZ wzięli pod lupę pacjentów, którzy nie mieli ubezpieczenia zdrowotnego, a skorzystali w 2013 roku z bezpłatnej pomocy medycznej. Od kilku miesięcy NFZ prowadzi setki takich postępowań windykacyjnych. U nas zapadło już kilkanaście decyzji wzywających do zapłaty. Najwyższe zadłużenie jednej osoby wyniosło 35 tysięcy złotych, informuje Jan Raszeja, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ. Problem polega na tym, że pacjent może być niesłusznie posądzony o brak ubezpieczenia. W EWUŚ, czyli elektronicznym systemie weryfikacji ubezpieczenia, wciąż na czerwono wyświetlają się bowiem często niewłaściwe nazwiska. Absurdem jest to, że jako osoby nieubezpieczone EWUŚ wskazuje matki na urlopach macierzyńskich. To błąd, a pacjent przez takie zaniedbanie może paść niesłusznie ofiarą windykacji, mówi Bożena Janicka, lekarz rodzinny. Urzędnicy NFZ bronią się, że brak aktualnej informacji o ubezpieczeniu to nie ich wina. W bazach ZUS, który przesyła nam informacje o składkach zdrowotnych obywateli, jest duży bałagan, twierdzi. I o tym Rzeczpospolita. W Gazecie Polskiej codziennie artykuł: Putin wystawi Unię do wiatru. Jeśli w tym tygodniu prezydenci Rosji i Chin podpiszą kontrakt na dostawy rosyjskiego gazu dla Chin, europejski rynek straci dla Rosjan dotychczasowe znaczenie. Przestaną więc przejmować się ewentualnymi sankcjami Zachodu i z jeszcze większą determinacją będą stosowali gazowy szantaż wobec Ukrainy i innych krajów regionu. Jutro oficjalną wizytę w państwie środka rozpoczyna prezydent Rosji. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie poinformowało, że jednym z tematów rozmów będzie kontrakt gazowy gazowy, który przewiduje, że Rosja przez najbliższe 30 lat będzie, że Rosjanie będą przez najbliższe 30 lat sprzedawali Chińczykom 38 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Podobno większość szczegółów umowy obaj prezydenci uzgodnili już w lutym podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi. O tym Gazeta Polska Codziennie. Gazeta Wyborcza. Zielona Góra rośnie razy 4. Dziś ma oficjalnie 111 tysięcy mieszkańców i zamyka trzecią dziesiątkę polskich miast. Za półtora roku stanie się pod względem powierzchni większa od Poznania i Gdańska. Magia? Nie. Referendum na wsiach. To nietypowe referendum, bo w ostatnim 25-leciu takiego w kraju nie było. Miasta się rozrastały, poszerzały granice, wchłaniały okoliczne wsie, jak w Rzeszowie, ale modelu zielonogórskiego do tej pory nikt nie przeforsował. W niedzielę mieszkańcy gminy Zielona Góra, a to 17 wsi wokół miasta, głosowali w referendum, czy połączyć się z miastem. Frekwencja była rekordowa, 54% z 15 tysięcy uprawnionych do głosowania. Wygrali zwolennicy fuzji. W ten sposób Zielona Góra będzie liczyć już nie 111 tysięcy, ale 130 tysięcy mieszkańców, a jej powierzchnia zwiększy się do 278 kilometrów kwadratowych. Potrzebna jest jeszcze zgoda gminy miejskiej, ale to formalność, bo około 90% mieszkańców miasta chce połączenia. Zielona Góra staje się większą od Poznania i Gdańska oraz szóstą aglomeracją w Polsce pod względem powierzchni. Powiększona Zielona Góra może liczyć na 100 milionów złotych bonusu od ministra finansów. To premia za zmniejszanie kosztów zdublowanej administracji. Zielona Góra rośnie razy 4. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. I jeszcze żółte strony dziennika Gazety Prawnej. Tutaj artykuł: deweloperzy chcą rezerwacji. UOKiK rusza z konsultacjami dotyczącymi nowelizacji ustawy deweloperskiej. Branża, przedstawiciele konsumentów i banki czekają na wpisanie do niej kolejnego rodzaju umowy. Teraz ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego reguluje dwa rodzaje umów: deweloperską i przedwstępną. Obydwie zawierane są w formie aktu notarialnego. O umowach rezerwacyjnych polegających na czasowym wyłączeniu z oferty sprzedaży konkretnego lokalu w ustawie nie ma żadnej wzmianki. Tymczasem to jeden ze stałych elementów funkcjonowania branży, niestety pominięty w ustawie, która od połowy 2012 roku reguluje podstawy jej działania. Część deweloperów i ich potencjalnych klientów chętnie poprzedza umową rezerwacyjną podpisanie ostatecznej umowy deweloperskiej, bo daje ona między innymi czas na sprawdzenie zdolności kredytowej klienta. Tak wskazuje Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Deweloperzy chcą rezerwacji, o tym dziennik Gazeta Prawna. A to poranna prasa, którą prezentuje Państwu Maja Borkowska. Za 5 minut, 7, George Ezra. Miles in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh,